drzwiami dach. Drony wpadają przez sufit u sąsiadów strach. A tu wódka i blant. A tu jeszcze wódka i blant. Kurwa mać, znów przecieka mi dach. Drony wpadają przez sufit u sąsiadów strach. A tu wódka i blant. A tu jeszcze wódka i blank. Gdy Unitra gada do mnie, to łatwiej mi zasnąć. Nie lubię wstawać rano, choć lubię mieć zawsze jasność. Lubię się patrzeć w radio, potencjometr. Nagrałem pierwszy numer, no to proszę ocej sobie trochę dudni. Stary Grundig, łódzki styl, gdzie na monitory bracie wszyscy wciąż mówią kolumny. Dyskoteki, koturny luźno, wbijam do dżungli. Choć tak patrząc po dziewczynach, cóż się chyba to kurni. Na stole zimny krupnik, niepotrzebna mi łycha i ten słodko-gorzki smak. Jak spytasz mnie co słychać, zaraz zacznę jarać przez to szlugi. Lekarz mówi mi Parkinson, ja mówię elektrobugi kielon. Jeden, drugi świat kolorowy jak rubin. Złoto odkupi rabin, spłacamy swoich długi. Wiemy kto był rudy nawet teraz, gdy siwe włosy z głowy kamuflują cechy skurwiałe jak wega. To skurwiałe dla wegan mięso. Rzucam nim jakbym na patelni sy odgrzewał giętą. Jest to może śmieszne, ludzie obnażeni z filtrów, ale jak myślę o świecie, brakuje mi wulgaryzmu. Kurwa mać, znów przecieka mi dach. Drony wpadają przez sufit u sąsiadów strach. A tu wódka i blant. A tu jeszcze wódka i blant. Kurwa mać, znów przecieka mi dach. Drony wpadają przez sufit u sąsiadów strach. A tu wódka i blant. A tu jeszcze wódka i blant. Chcemy dziś wolności, choć zależy od ceny i promocji. Wartości zależy od wartości gimnastyki i zdolności aktorskich. Modliszki, jebane paradoksy. Między ziemią a niebem ruskim i ADDR-em przez konflikty sami siebie ładujemy na widelec. Taki naród, wszyscy mądrzy, no to odgryź sobie rękę kanibalu. Nie masz jaj i mi nie mów, że ludzi nie zmienia hajs. Że ludzi nie zmienia hajs. Że burzy nie wiedza w nas, cały plan na przeznaczenie. Widać moim było działać, by cyklicznie sprawdzać się jak level. Sprawdzam się na wiele sposobów, to jeden z nich. Płonie skręt jak Feniks, popiół opada na jeans. Zanim spadam sobie strych, zapach niesie się za drzwi. Tylko żeby móc powiedzieć swym problemom syla V. Kocham życie, decyzje podejmuję spontanicznie. Przypierdala się do nas system, że w głowie mamy te dwa słowa poetyckie. Kurwa mać, znów przecieka mi dach. Drony wpadają przez sufit u sąsiadów strach. A tu wódka i blank. A tu jeszcze wódka i blank. Kurwa mać, znów przecieka mi dach. Drony wpadają przez sufit u sąsiadów strach. A tu wódka i blank. A tu jeszcze